Книга пророка Осії, розділ 3. Господь сказав до мене: «Іди ще полюби жінку, яку любить її друг, перелюбку, так само, як Господь любить синів Ізраїля, хоч вони і звертаються до інших богів і люблять печива виноградні». І я купив собі її за 15 срібняків та за хомер ячменю і пів хомера ячменю, і сказав їй: «Довгий час сидітимеш мені самотньою, не блудуючи, і не належатимеш ніякому чоловікові. Таким же я буду до тебе». Бо довгий час сини Ізраїля сидітимуть самотніми, без царя і без князя, без жертви і без пам'ятника, без ефоду і без терафів. Потім сини Ізраїля повернуться і шукатимуть Господа, Бога свого, і Давида, царя свого, і, тремтівши, прийдуть до Господа і до його доброти наприкінці днів.